أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام بعون الله ومنته جيخلون نانيو تي جتاي بي ني ويسو فاز بو نديك تي سيره بي دي سيره يونت بي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام غيسون نانيو نيغي تامبالو وون تي جودوغي با تي ني وحي بي ني نيو دي ريفيلاسيون بي fofu lañu yeme won mo lolu manona nek luñu tuddé phase bu ñëk muy patch bu ñëk bi a partir nak liñu mujjë won gis ci jotaay yi wésu muy début tambalik wahyu bi de révélation bi ci la yonent bi alayhi salatu wassalam duggé ci benen phase du dundum muy bi nga xamantene nak ci la ko yalla yonne sayidina jibril ala nabiyina wa alihi afdalu salatu wassalam li yad'u an-nasa ila dinillahi azza wa jalla mirmu wo ninni yobulen ci dine suñu borom ji di l'islam lolou nak ba nisira bi jexé ci phase bobu lañuy nek même boudé phase bobu comme niñu koy gissé dafa am ay yenen phase ji bir yo xamné ay sou phase ci bir ay sou chapitre ci dundou yonnati bi alayhi salatu wassalam kon gison nañu iqra moy aya yi nga xamne ño gina ño ñeuk wacc ci waxu jamaahir wala jumhurul ulama rahmatullah alayhim waye waxon nañ ne lol moy li ginnona deugar ko waxu sayidina jabir bi radiyallahu anhu waye amna nenen sax luñ ko meuna bolé comme ni al hafid ibn hajar rahimahullah wax moy wax bi ne ya ayyuhal mudaththir mo ñëk wacc ñu jël ko ci sayidina jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma ak wax bi ne iqra mo gina wacc te ñu gis ko ci hadithu as-sahihayn bi sayyidatina aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha wa ardaha ni nga xamne non lañ koy bolé comme niñu koy gissé inshallah ci jotaay yi di ñew bu soobé yalla ñëkkon nañu né budé da ngay def liñuy wax tarjih moy notal ndax dafa am ay texte sharia bu ñëwé muy ñaari texte yo xamné ci biti day wone opposition que né bokkuñ dafa am nuñ leen di bolé dafa am ay soobu way yuñ ci mëna soobu bi ci ñeuk lool walu usul la moy bi ci ñeuk ñu fexé xol al jam'u bayna al adilla li anna i'mal ad dalilayn ahsan wa aqwa wa arja min ihmal ahadihima moy jëfë ñaari dalil yi nga xamné ci biti boole len fexé xam ni ngi len di bolé bañu dupp même boudé ci biti à première vue dañuy neuro ak takalé ko ak opposition ak bidjo nga fexé ba bolé len lolou moy awla mo gina yey min ihmali ahadihima moy nga nénal benn bi doxal benn bi boudé nak maslakul tarjih moy deuxième bi moy li nga xamné bo ñëw ba xamné mano leena boole bu boba nga def li ñu naan at-tarjih moy notal ne bi mo gina note bi ci dess wallahu ta'ala a'lam bo joggé ci loolu amna yo xamantene ni day am nasx moy day am texte bo xamné dafa ñëw di abroger bi ko jitu won loolu lepp nak abroger nak pour nga wax ko il faut nga xam date bi moy ñaari texte ban date le bi wacc ak benen bi ban la wacc wala tañ la ko yonent bi alayhi salatu wassalam wax ñun buñ defé niñu defon ci jota yewesu moy dañu defon maslaku tarjih moy ne soobu way bi nga xamne dañ newon bi ginnonu deugere dañu deugereul won ta li taxone ñu deugereul ko moy waxu ya aisha bi moy radiyallahu anha moy fi sahihayn la nek moy sahih imam al-bukhari wa imam muslim ibn al-hajjaj al-qushayri an-naysaburi rahmatullah alayhima alors que hadith jabir ibn abdullah bi même boudé mo nga fa waye bi ni dafa am ci bir hadith ya bobu it muttafaqun alayhi la ñaar yeb waye ci bir hadith numu tuddu bo sayidina jabir bi radiyallahu anhu da am lu fay wone ne jibril alayhi salatu wassalam ñewon na ci yonent bi alayhi salatu wassalam d'abord bam ne fa idhal malaku alladhi ja'ani bi hira ma xol bima xole ci asaman ma gis malaka bi nga xamne moma dikkolon hira ñu xamne kon jikko na ñew waye buñ genné côté bobu tarjih bi ñew ci côté dajale gi comme al hafiz ibn hajar wa rahimahullah mune budene ndax ya ayyuhal mudassir mo jëk wacc lool man nañ ko nango ci kaw budene lim ci djublu moy jëk wacc après bi révélation bi nga xamné wahyu bi dafa dogon tok période bo xamné yaronte bi alayhi salatu wassalam gisul won sayyidina jibril ala nabiyina wa alayhi afdalu salatu wassalam budé après période bobu la né li ñëk wacc loolu musallam moy dañu nekk lo xamné dinañ ko nangul lu nang lo xamné nonu la démé lu ñuy d'accord la alors que iqra nak mom mo ñëk wacc ci lu ñu doyal waye loolu lepp inshallah dinañ ci ñëwaat tay kon comme ni nga xamanteni non lañ ko diggé won ñu wara waxtané ci sujet bu am solo solo nga xamantene ni kep kuy jang sira yonnati bi alayhi salatu wassalam yeyna mu yitte wo ko moy anwa'ul wahyi moy façon wahyu bi naka la doon dikke ci yonnati bi alayhi salatu wassalam revelation bi naka lako yonnati bi alayhi salatu wassalam doon jotté est ce dafa nekkon lo xamantene ni ben yon rek ben façon rek la ko doon diké wala amna ay façon yu wouté inshallah lolou lañu wara gis tay waye ba lañu agalé ci jotaay bi wésu li nga xamantene ni mom la sayyiduna al-hajj malik radiyallahu ta'ala anhu doon wax ci khilas bi ci walu buntu bi ñu genn moy buntu bi nga xamne ci lañu yonne yonnati bi alayhi salatu wassalam te sayidina jibril ala nabiyina wa alayhi afdalu salatu wassalam fek ko ci gharu hira'in bobu nonu bi ci sayyidul haji malik don wax ak ban ane la ko revelation bi dikkele bi may lire dama newon jazyun alors que du jazyun jazlun la moy dane مولى رحمه الله والله ارسله للعالمين هدى ورحمه اذ مضى جزل بلا وهم ولا جزي لا وخون جزل نخ جيم 3 لا زاي بي دي 7 3 plus 7 égale 10 لام بي دي جزل دي 30 موي 40 ans كي لول لاكو ديكلي وحي بي بلا وهم كي لو امول ديف ديف لي alors que bi passé jaz yun la waxone dama djumone jaz yun ndax yun ya ya 10 la ta jim 3 la zay bi di 7 bu don lolou kon day nek 20 du lolou jazlun la jazlun ah wallahu bur yalla arsalahu mo yoni kan alayhi salatu wassalam lil alamin ñel mbindef yi hudan muy ak njub wa rahmatan ak yermande iz madha ba nga xamantene rombuna jazlun di 40 ans bila wahmi tul amul ben def def le tay nak kon ñu ñew ci maratibul wahyi wala anwa'ul wahyi lolou nak borom xam xam yi rahmatullah alayhim wax nañ ci ay wax yu bari ba ku melni al imam al halim rahimahullahu ta'ala mom waxna citena lu tollu ci 46 façon yo xamne non la ko wax yu bi do ndike le mom alayhi salatu wassalam waye inshallah comme li al hafiz ibn hajar rahimahullah waxne wa majmu'uha yadkhulu fi ma dhukir limu wax non li ci upp day dugg ci li nga xamne mom lañ cité lolu nonu nak nga xamne mom la borom xam xam yi rahmatullah alayhim yaxal ta saxal ko que ne façon yoy la do dikkele yonnati bi alayhi salatu wassalam mom lañuy gis ci nga xamne tollu na ci 8 façon yo xamne nonu la wahyu bi don dikkele yonnati bi alayhi salatu wassalam waye bala lolu al wahyu moy lan mom lughatan budé ci walu lang moy al i'lam fi khafa'in moy di diyalé nit wala moy diyalé li yeggal nit dara way ci ndank ci lu soufé bat lu lo xamné ci ndankou lay nek lo xamné presque nit man na nek sawet to duko deg waye ñu né al i'lam bi sur'a moy jox xabar wala yeglé am lo xamlé ci lu gaaw mom nak budé ci sharia bi mom moy al i'lam bi shar'i moy le fait que suñu borom subhanahu wa ta'ala di jangal xéet bi ci lamagnu yonnati bi alayhi salatu wassalam ci li nga xamné non le bëgg ñu teureulal koko diinem ji mom azza wa jal mom nak wahyu mom huwa al kalam al munazzal ala an nabiy sallallahu alayhi wa sallam moy kaddu gi nga xamantene ni mom lañu wacc ci yonnati bi alayhi salatu wa salam ci gatal lolu moy wahyu legi ñu gën ko ñukoy wax ci français révélation façon yoyu nonu bi nga xamne mo ci ñëk moy ar-ru'ya as-sadiqatu fil manam kon waxna la borom xam xam yi rahmatullah alayhim cité nañ lu tollu ci 8 yo xamantene yenen yépp day dugg ci yoyu rek yenen façon yi comme imam al-halimi wax comme li al-hafiz ibn hajar wax kon bi ci ñëk ci wit yoyu ar ru'ya sadiqatu fil manam moy gis gu deggu ci gënt comme ni nga xamantene non lañu ko gissewon ci jota yi wessu ci hadithu suñu yaa aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mun kaana awwal ma budi'a bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bin nubuwati الرؤيا الصادقه وفي بنين روايه الصالحه في النوم من ليغا خامتني موم لا نجهك تامبالي اك يونتي بي عليه الصلاه والسلام تي والو بروفيسي بي تي يون ميساج بي كاي سونو بوروم جوخ ديف كو يونت ان شاء الله بون باري ني دينا نييو تي تيقانتال بي ام انت الرسول اك نبي من الرؤيا الصادقه موي جينتو غو دغو fin manami wala fin nawmi ci buy nelaw moy limu gënt bu xeyé bu yéwo limu gëntone da koy gis misla falaqi subhi kom subugu xar leer te gis nañ ne suñu mam lolu suñu mam ibrahim ala nabiyina wa ali afdalu salatu wassalam mom la waxon domam ji li sayyidina isma'il عليهما الصلوات والسلام بيم كاي واخ نانكو اني بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى بام كاي تونت نكو قال يا ابتي فعل ما تؤمر كون suñu mam ibrahim ala nabiyina wa alihi afdalus salatu wassalam dane won domam ji sayyidina isma'il alayhi salatu wassalam inni man kat ara dama gis fil manami ci gent ci nelaw boy dama gent anni ke man azbahuka malay rendi fanzur ma za tara diko ci laaj lan la ci khalat lan mo ci gis gisam ci lolou قال سيدنا اسماعيل عليه الصلاه والسلام نكو يا ابتي يا سما باي بوي افعل دفال ما تؤمر ليغا خامني موم لا سانت ديس نكون الرؤيا الصادقه في المنام بوكنا سي فاصون ييغا خامني يونت بي عليه الصلاه والسلام دا سي دون جوتي ريفيلاسيون بي تي غيسون ناني 6 mois يو نديكي تي نون لو كو دون ديكي موم عليه الصلاه والسلام waye bul fatte limala waxone ne la lolou nekulon fof rek la yem même après des années banim guenne adina alayhi salatu wassalam donulon deñ di gent di netali sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum ay gentam tamim ko don netale nonu la don deme lolou yep ci wahyu bi la bokku alayhi salatu wassalam bi nga xamantene moy deuxième façon bi nga xamne la revelation bi don dikkel yonent bi alayhi salatu wassalam moy an yanfasal malaku fi ruuhi wa qalbihi min ghayri an yara moy malaka bi daldi euf ci xolam wala ci deunam li nga xamne mom la suñu borom beug mu xam ko wala mu jangale ko mom sallallahu alayhi wa sallam ci lo xamne mom du gis malaka bobu mom alayhi salatu wa salam comme ni nga xamantene nonu la wax mom yonnati bi alayhi salatu wassalam mun inna ruhal qudus nafatha fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi at-talab wa la yahmilannakum istibta'ur rizqi ala an tatlubuhu bi ma'siyati llah فانما عند الله لا ينال الا بطاعته عز وجل يونت بي عليه الصلاه والسلام من ان روح القدس لي ونني فاصون بي امنا موي اب سوفل بني سوفلي تي خولم سامو غيس ملائكه بيغا خامي موكو سوفلي تي موم موي دو غيس جبريل عليه الصلاه والسلام ولا كي مو دون من ان روح القدس كن جبريل كوم ني القران واخ نزله روح القدس على قلبك كي واتي القران موي روح القدس مكو واتي في سا خول موي جبريل كوم لي سيدنا عبد الله ابن عباس عليه رضي الله تعالى عنهما في لولو مونيكون ان روح القدس نكا روح غو سيلغي موي جبريل عليه الصلاه والسلام نفث افن في روعي كي سما خول annahu lan tamuta nafsun kenede lan leuf sama xol xam xam bango moy wahyu bi lan tamuta dudé nafsun ben bakkan hatta tastakmila rizqaha lulul mu matalé wërse gi ko suñu borom subhanahu wa ta'ala bindal waxon nañ la ci hadith abdullah ibn mas'ud bi bimne biñ koy nit ki bu juddo ñenti bat yoy suñu borom di yoni malaaka bi alayhi salam ngir mu euf ko ci mom bi kat bi rizqihi ni mu bind weursagam bi mu wara am ci adina mona nak la hatta tastakmila ludul mu matale rizqaha muy li nga xamantene ni moy weursagam fokk mu matal ko dooru genn adina kenn manu ci dara te weursag nak mu khalis rek wërseug du xaaliss rek xam xam wërseug la tabe wërseug la alal gi ngay dundé wërseug la le fait que lo am lo soxla suñu borom subhanahu wa ta'ala def mu faju lolu wërseug la dom ju bax wërseug la soxna su bax wala jëkkeer ju bax wërseug la waye promotion ci sa dund ci lo man di nek lolou lepp weursug la waye amana weursug yep solo moy weursugu xam xam ndax ci la suñu mam adam ala nabina wa alayhi afdalu salatu wassalam dal di ragne ko ci bir malaikatul malaika alkiram alayhi musallatu wassalam kon muné ben bakkan du genn adina du dé ludul mu matal wërseuk bi suñu borom bind né dina ko matal kenn manu ci dara lol nak julit bi bu ko xamé mo wara tax du soxor du iñané kenn du bëggé du soxor fas façon febaru xol yoy du nekk ci mom ndax day xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala moy sédélé té ki mom limu ko xassa jox man nakari ci mu metti mak mu neex ma ñoo ci yem ta nak di mer ci lo xamne manoko fajj day yokum ñangaay rek akup kanam gu ñeuk waye do ci jele dara kon jarul soxorante doomu diw amna lu sama doom amul bu mu tax nga liggey ko ci fak bi la nek wala damay jang diw mi doomu diw ji wala sama promotionnaire bi buma gawul jog ci mom ci walu batine dal dikoy xonjom dal dikoy liggey fajj ko buma ko fajjul fajj nak ci wolof buñ ko waxe bokkol ak fajj soigner dedet fajj moy ñu dal lay liggey xaram ak gaw amaloko bu ko defee mu am problème lolou yeb jaru lo ci man di def suñu borom neena hatta tastakmila lu dede ludul mu matal rizqaha li nga xamne moy wërsegam mono kon fattaqullah li fi nek moy kon ragal len yalla wa ajmilu fi talab tan ngeen rafetel ni ngeen di sakko wursum gogu yalla defal len motax nit borom xam xam ba bañ ko waxe mais lan motax ñu gis nga doylu lan motax ñu gis le nga noppal mune dama xamne sama wursuk sama borom bind nako pare te kenn manu ko jël ci man bu ko defé xers luma dugg moy beugé ak xër duma dugg né kenn manu ci dara wayé nak wayé waxuñ la lolou moy nga tok di xolé yalla yalla bay sa tol at tawakkulu huwa sidqu atimadil qalbi ala allah ma'al akhdh bil asbab at tawakkul li nan wakir lu ci suñu borom nekul tok nan limu wara am bind nako lolou fatalisme la tuddu moy sidqu atimadil qalbi ala allah ma'al akhdh bil asbab moy deggu gi ngay deggu djel sa xol wakir lu ci suñu borom subhanahu wa ta'ala waye andak di dox ci sababu di tey ci sababu li tax li nga bëgg nga am ko nga ciy nek mona kon fattaqullah ragal len yalla balim len digel ngeen ne ci lim len téré ngeen bayiko iñan téré na len ko balen ko soxor téré na len ko balen ko xër ci lo xamantene ni wala japp ne ya gën nit ñi yoy yep suñu borom téré na len ko balen ko waye lim len digel muy beugal sa sen bop julit lu bax comme ni nga xamne non nga beugale sa bop lolou nga fexaje nek wa ajmilu kon na ngeen ragal yalla ta rafetal fi talabi ni ngeen di sakko wursa gogo wala yahmilannakum istibta'ur rizqi ala an tatlubuhu bi ma'siyati llah tabum len yobbo muk tok nan sama wërseuk dafa yéxa ñew makoy gatanu ji tax may sakku wërseuk gogou di jaar ci moy yalla ngir am li nga xamne yalla koy joxe keneen duko jox est ce lolu xelluna kep ko xamantene walillahi almasalul a'la kep ko xamne dafa soxla won mbir ci president ben president bu wara don wala nit ku man di don ko xamne japp nga ne sa soxla bi man na la ko fajal est ce japp nga ne da ngay fexé di def luy nakari koku ba pare nan ko defal ma lima beug dina la ko defal dedet wa suñu borom nak wala hul masalul ala naka nga nan damay jaar ci lo xamne lu mu téré la ngir ma jot li nga xamne xamna ne kenn duma ko dox turul mom subhanahu wa ta'ala kon wala yahmilannakum yahmilannakum wala yahmilannakum istibta'ur rizqi ala an tatlubuhu bi ma'siyati llah kon yexel sa weur sa japp ne dafa yexa ñew bum tax nga koy sakku ci moy jaare ko ci moy yalla ndax wolof yi sax dañu nan ku mara nan taxa ku mar taxa nanum potit bu robina yu ubbe nga rus budé mar motax nga jël potit mi nga xamné dañ ci foot ay saabu biñu foté ay yéré ba tilim beek yépp nga jël ko nan ko ndax mar bo nané ba sa bir fess ba tek pan bi wala so bi robina yu ubbe bu boba di nga rus lolu nak ginnaw li naka la nit meuna ñewé nan adina bi légui kenn manu fe am lu dagan noko amé baxna lolu waxu zanadiqatul yi nga xamantene yu mag yi ñokoy wax nafiq yu bon yi ndax xamnañu dañu am lo xamné dañu ko xam kene nit ki limi dundé ak résultat wu jaamu yallam dañu lié ay ñaanam ay julleem ay woram ngir mu nangu wala mu koy defé niko suñu borom subhanahu wa ta'ala digelé mok lek gi mi lek ak nan gi mi nan dañu lié djégué man nga né sax melni mburok so lañ mel képp ko xamanténi ni limi lek daganul ci problème lay dëkk ta ay jaamu yallam du jak lool nak du man mako wax yonnati bi alayhi salatu wassalam mo wax ci hadith bu nek ci imam muslim ibn al hajjaj rahimahullahu ta'ala bimuy wax nan suñu borom inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba suñu borom de ku tey la tadu nangul lu tey gison nañ ko ci debir sirab ya hadith bobu mo ngi ci al arba'in an nawawiyya imam ibn hajar imam al hafid ibn rajab mom xamna limay wax moy ne mune suñu borom dafa tey taru nangul lu tey ta suñu borom limu digel ñi mu yoni ñi julit ñi muy ñiko gëm loolu digel ñi nga xamne ñom la yoni ci nit ñi muy alayhi musallatu wassalam mune yeen ñi nga xamne yeen la yoni lek leen ci yu tey yi nga xamne mom la leen wërsegal wax tamit ñi mu gëm ne leen yeen lek leen ci yu tey yi nga xamne mom la suñu borom wërsegal jaamam yi yonent bi alayhi salatu wassalam aw kama qala alayhi salatu wassalam mu wax ci bir hadith bob wa zakara ar-rajula ash'atha aghbara mune mu tuddu ci bir hadith bi nit ko xamantene ni dafa peund dafa poussière ba pare karaw gi dal di jaxaso mu nek ci ab tukki nek voyageur mu ngi taxaw na yegati ñaari loxom di ñaan naan ya rab ya rab ya rab di ñaan suñu borom naan ko yow sama borom yow sama borom yow sama borom ngir mu defal ko lim bëgg ni gis ne dafa dajale melo yi nga xamne kep ko xamantene kuy ñaan bu melé non suñu borom subhanahu wa ta'ala nanguko waye da am benn bu ci manki mune mom waji wa mat'amuhu haram waye limi lek dafa haram nourriturem lepp haram alal gi muy duggal kërëm xolul ndax liggey bi may liggey daganam daganul yonam newu ci numako amé baxna ndax amna serigne bu ko wax ne legui dal l'essentiel moy boko amé de ko duggal fu bax fang koy duggal rek ka jara xol te lolu mom moy wax gi nga xamne waxul du xamne du deug ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam wax na ci hadith bu nek ci at-tabarani rahimahullah wa ghayru mune tankou kenn yowmal qiyam du bouger bu deke lulul suñu borom dina ko laaj ci ñenti mbir ta bokku na ci yim koy laaj moy alal gi nga yoron alal gi nga yoron fokoy duggal noko amé won bango amé noko fokoy duggal banga ko amé banko amé fan nga koy duggal alal jojele moy né sa alal gi noko amé ak banko amé foko duggal yoyu bokko na ci ñent question yim né bara kenn bouger tankam yowmal qiyam ding ko tontu dola jora set fenen fo jëm kon nakana nan nit ki mom loko amé bax na nang ko duggal fu bax rek budé dañ ci dimbali sa yaay bax na motax ndaw su musa ta am xel ta gëm yalla mom lam waxon ci salaf yi lam waxon jëkkeer ja bamuy genn di outil di liggéey di outil lu andi ci kër gi monako nak yow serigne bi moy jëkkeeram muñ nak safaraaw ak muñ xifu adina bi moñu mom lañ moñu gënal muñ safaraaw suñu borom bi yowmal qiyam lol moy lan moy bo démé na nga fi indi lu lew bo amul lu lew na nga ñew ñu tok nonu légui ñan ñolay encourager ci lolou barétul sa rom nek fo xamné dem fa un matul un an di yonne alal ju bare mo xam Italy la nek mo xam fu mu tukki jëm nga nek Senegal yow wajur wi amu fa un an di la yonni alal ju bari ta wax ay keur ak yoy ta do ko massa laaj sa alal ju fu mu joge nga gis fa ño xamne yag nañ fa ta amuñu mom liñu am waye xana laaj mom manoko tok rek di ci rek war sa auto am lila neex sa dom di la yonne rek nga nan sama dom je bax fuma julle diko ñaanal do ko laaj alalam di fum ko amé kon wala yahmilannakum bum len yobbe muk istibta'ur rizqi ala an tatlubuhu bi ma'siyatillah kon bum len yobbe bëgg anticiper japp ne sa wërseuk da yéxa ñew ba ngay jaar ci moy yalla ngir am ko munafa inna ma 'indallahi la yunalu illa bi ta'atihi ndax ka deug deug li nekk fay bur yalla muy lamuy joxe suñu borom du ko joxe luddul ko xamne da koy top illa bi ta'ati pour nga jox ko moy da ngay top jaar fim la bëgg fim bëgg nga jaar nga am ko légui nak nit man na mëna ay défal attention ndax fi bari na ño xamné ci riba bi li ñuy dundu seenu dundu dafa ba dañuy bari le alal sa su né am santé de faire seen affaire ki kon bo waxé li nañ ko sétat premièrement dañ nan la yow budé julline nga bu yonnati bi alayhi salatu wassalam waxé amo droit di ci def benn opposition lool moy li ñëk deuxièmement dañ nan la ma ngi lay défier nga wax ba mujjentelu koku ngay wax alalam joju nonu façade la moy ci kaw la ni surface be mel non du dara tay la ay lambay gi ne ñaaw problème am yi yu ci bari du ko mëna fajj tabul xam intérieuram lan lay dundu waye bayal ba ci pandaw gi xaaral ba ci kanam nga xol est ce ki dina dewe ci degu budene bayiwul tup ci boromam delu ta bayi limi def amul kenn moy alal joju nu mu bare bari du barkel yow bo demone diko di sa soxla da naka dula ci fajal dara dina fexhe ba dula defal dara ndax bor yeen ko top waye comme ko ñun gisunu yoyu xam nga du taxaw fenn nan dama bari bor ñun nak ñu gis magasin yeen yoy rek japp ne affaire am baxna affaire am baxul fa inna ma indallahi deug deug la nek fa bur yalla ci weursuk waxna la weursuk du alalu kesse la yunalu ken du ko joté illa bi ta'atihi lulul ci top ko mom azza wa jalla hadith bobu kon diñu wané né dana inna ruhal qudus nafatha fi ru'i musuf sama sama xol kon ñi gis ci né lool moy deuxième bi hadith bi nak mom sahih la bi shawahidihi ci yenen hadith yo xamné dañu ñew di wax la même chose jaar ci yenen sahaba radiyallahu anhum hadith bi ni imam abu nu'aym solo nako ci al hulya hulyatul awl hulyatul awliya waye tamit mom mu ngi ko jele ci abu umama di sahaba bobu abu umama radiyallahu anhu waye ci sanad bi dafa am ko xamne dafa da'if waye ni mom mo ci da'if koku di ufayr ibn ma'dan waye ni dess ci goru tialale gi ñu deugër lañ ta imam al-haythami mom andina ko ci al-majma' di majma'u zawaid ne at-tabarani solo nako fil kabir waye imam al-haythami rahimahullah bimu ko solo dako dane hadith bi dafa am problème ndax kiñ la tuddel legi du ufayr ibn ma'dan mom imam al-haythami mun lakin lahu shahidun min hadith ibn mas'ud 'inda al-hakim mun waye amna benen hadith bu ñew comme si témoin la pour mom ngir degeural hadith bi bo xamne imam al-hakim rahimahullah solo nako jele ko ci abdullah ibn mas'ud waye amna benen tamit hadith bi jaar na tamit ci tialale bo xamne ci jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma ci sunan ibn majah rahimahullah nako nonu tamit ibn hibban rahimahullah solo nako al hakim tamit solo nako ak abu nu'aym bo moy hadith bi jaar ci sayidina jabir meme hadith bi amna tamit benen yon bo xamne nu muy joge ci hudhayfah ibn al yaman radiyallahu ta'ala anhuma hadith bobu al bazzar solo nako kon ni gis ne hadith bi day nek hadith bu wer ndax lan ndax shawahidi legui ñetteli façon bi nga xamantene ni mom la révélation bi doon dikkel yonnent bi alayhi salatu wassalam moy an ya'tiyahu mithla wala mithlu salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alayhi fayatalabbasu bihi al malak hatta in jabinahu la yatafassadu araqan fil yawm al shadid al bard wa hatta in rahilatahu la tabruk ala al ard alayhi salatu wassalam ñetteli façon bi ginnaw gent gi nga xamne mom la doon def lol bokku ci wahyu façon wahyu yi ak li nga xamne day maraka bi dakoy euf ci xolam mom alayhi salatu wassalam sa mu gis ko ñettel bi moy wahyu bi dina ko dikkel mu melni salsalatul jaras salsalatul jaras moy comme bu ni cloche di yeungato comme ni tak ci bo ni am ay nak tek ci cloche yo ni tak ci batu nagi ni mi yeungato nonu buñu lalante ko bo nonu la amna bo xamne misla safwan moy comme buñu jëlé ay xéet yuy lalante jaasi yo xamne dañ ñeen di lalante lool ñaan ciss comme nonu neena nu mel nonu la doon mel leg waxyu bi dikkele ko ci nonu mune wa huwa ashadduhu alay moy bi nga xamne nak mo ginoona metti ci mom xam nga so bu mel nonu même bokoy deg sa nopp day metti bu ko defé malaaka bi moy jibril alayhi salatu wassalam day ñew nek ak mom non alayhi salatu wassalam ci xal bobu bu ñewé nak ba paré bu paré ga gis yonnentou bi alayhi salatu wassalam djebi di soti yata fasadu arqan melni ben veine bo xamne xam nga veine yi sang bi jaar bu dagge ba pare genn ni deret gi di soté ko mune nu mel nonu la ñak wi di mel takat fil yawmi shadidil bard ta fek bes bobu day nek bes bo xamne dafa seddu guuy mais malgré lol bu ko wahyu bi di dikkel ci état bi ni nga xamne day melni ay jaasi yu lalante wala cloche yo xamne dañuy def sen son yoyu ni mi metti bob moy bi gina metti ci yonent bi alayhi salatu wassalam muy sal salatul jaras mom niko wahyu bi don dikke mom yonent bi alayhi salatu wassalam te bu ko dikke won non men gelem gi nga xamanteni da ci waron dotul attanati dotuko attanati day yes day wacc bu fekkon mu yek ci gelem day wacc comme ni nga xamanteni imam al bukhari ak imam muslim ibn al hajjaj rahimahullah niñu solo we jele ci ya aisha radiyallahu anha muné an al harith ibn hisham radiyallahu ta'ala anhu sa'ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kayfa ya'tika al wahy faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam احيانا ياتيني مثل صلصله الجرس وهو اشده علي فيفصم عني فيفصم عني وقد وعيت ما قال واحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول موم كون امام البخاري اك امام مسلم بن الحجاج رحمه الله عليهما صلوا كي يا عائشة رضي الله عنها من الحارث بن هشام صحابي رضي الله عنه دفلا يونتبي عليه الصلاة والسلام question direct كيف يأتيك الوحي نكال الوحي بي ديكلي جيس نغي نيم اوان سولو لي غينا تاخ ني تاخاو سي والو وي غا خامني ابري دي نانيو ديمبالي سي سيره بي ييب ان شاء الله تما اجمل ان نعرف كيف كان ياتي الوحي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام انا لان مو غينا رافيت ني خام نكالا وحي بي دون ديكلي يونت بي عليه الصلاه والسلام كون الحارث بن هشام رضي الله عنه من يونت بي عليه الصلاه والسلام نكالا لا وحي بي ديكلي ndaw yalla li sallallahu alayhi wasallam ne ko leg leg dina ma dikkel mithlu wala mithla sal salatil jaras comme cloche yu yengatu li lalante di yengatu munaw huwa ashadduhu alayya to lolou moy bi dina metti moy li dina metti ci man fayafsimu anni wa qad wa'aytu ma qal muné bu démé nak ba jeex moy ba taxaw ba fe bi jeex ma xam li nga xamne mom la doon wax moy so bobu ci la yonnati bi alayhi salatu wasalam bi xamé lan la wahyu bi non la ko dikkele ci jamono yenn jamono mu xam après bu paré mu xam naka la lan lay wax fa wa qad wa'aytu ma xam tak bu bax ma qala li nga xamne mom la wax mune wa ahyanan leg leg nak yatamassalu lil malaku رجلا فيكلمني فاعيا فاعي ما يقول ليك ليك نك ملائكه بي عليه الصلاه والسلام دي جبريل داي نييو ملني يور فورم بن غور بوكو ديفه مان ما خام ليغا خامتيني واخك مان ما خام ليغا خامني موم لاي واخ موم جبريل عليه الصلاه والسلام الامام ابن كثير رحمه الله مونا نك فاصون بي ني غا خامني comme li ya aisha radiyallahu anha moy ne leg leg yi nga xamne wahyu bi da doon dikkel yonnati bi alayhi salatu wassalam mu fekkon mu nek ci gelemam gelem gi du ko atan ba wacc moy yes mu ne lolou leg leg li gina feñ moy leg leg la ko doon dikkel mom alayhi salatu wassalam ndax rot na ne suratul fath waccina dafa wacc lepp ta bobu yonnati bi alayhi salatu wassalam mu ngi joge won makka don ñibbi madinatul munawwara ala sakinha afdalu salatu wassalam moy ci hudaybiya bi nga kiwe hudaybiya ta bobu ci geleemam la newon ta netali wuñ kené mom dafa waccion kon mune lolou day wané kon lég lég la ko don dikkel mom alayhi salatu wassalam ñentel bi moy an yukallimahu Allah ta'ala bila wasitatin min wara'i hijabin fil yaqadhati kama fi laylati al-isra'i 'ala al-qawmi bi'adam ar-ru'ya ñentelu façon bi nga xamné non la wahyu bi doon dikké ci yonnati bi alayhi salatu wassalam moy suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ak mom sans intermédiaire waye ci ginnaw kiray ci lo xamanteni ci jébér lay nek moy du nelaw comme ni nga xamanteni non la xewé won ci laylatul isra moy goudi al isra wal mi'raj comme niñ koy gisé ci sira bi insha allah ta'ala ci bir lolou nak ci kaw wax bi nga xamné dañé moy wax ndax borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañoo wouté ci eske yonnati bi alayhi salatu wassalam gis na boroma wala deet am ñu né gis nako am ñu né gisuko ci kaw ñi né gisuko nak kon ci kaw ñi né gisuko rahmatullah alayhim moy né kon suñu borom bokko na kon ci façon wax yi day wax ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ci ginnaw ki ray ci lo xamne yonnati bi alayhi salatu wassalam nelawul sa mu gis ko comme ni ñu xewé won ci ascension bi ci wax joju nga xamne moy wax ji ne mom gisul won borom bi subhanahu wa ta'ala ñentel façon bi nga xamne mom la wax yu bi doon ñew ci yonnati bi alayhi salatu wassalam moy an yukallimahu Allah ta'ala kifahan kifahan bighayri hijabin 'ala al-qawl bir-ru'yati laylat al-isra moy ne suñu borom subhanahu wa ta'ala cette fois-ci moy contraire biñu joge mu wax ak mom yonentima alayhi salatu wassalam sans intermédiaire ta fek bobu yonentima alayhi salatu wassalam gis borom bi subhanahu wa ta'ala ci kaw wax bi nga xamne dane mom alayhi salatu wassalam gis na borom bi laylatul isra sixième façon bi nga xamne ci la wahyu bi don dikkel mom yonnati bi alayhi salatu wassalam moy an yukallimahu Allah ta'ala fi an-nawmi moy suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ak mom waye ci nelaw bokku lu gënt gënt moy day gënt di am yu muy gis bi nak borom bi subhanahu wa ta'ala moy wax ak mom ci nelaw day nelaw mais muy wax ak mom comme ni nga xamantene ni non la ñëwé ci hadithu Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu tamu nek ci Sunan Tirmizi rahimahullah bimna atani rabbi fi ahsani sura fa qala fi ma yahtasimu al-mala'u al-a'la mune mom nako nonu tamit imam ad-darimi tamit solo nako ak imam ahmad ibn hanbal rahimahullah mune mom yonnati bi alayhi salatu wassalam mune sama borom dikkel na ma ci gina rafet ci gin ja rafet melowin ak melo bima dikkele mune ma est ce xam nga ci lan lay waxtane al malaul ala muy haut assemblée bobu bu malaika yi alayhi musallatu wassalam est ce xam nga ci lan lañuy discuter di ci waxtan hadith bobu nonu ci nelaw lu ko dikke won mom alayhi salatu wassalam ñu gis ne kon suñu borom subhanahu wa ta'ala neena da ko dikkel ci gi jaara fet melo muy koy laaj ne ko est ce xam nga ci lan lañuy waxtane ñom ut assemblée bobu amna nak ño xamantene ni neenañ comme ni nga xamantene ni as-salih ash-shami non la ko cité ci subulul huda war rashad fi sirati khairil ibad wax yi ñuy wax ni yeb bo fa deme mom teung andi nako mom rahimahullah nekkon talibe imam as-suyuti rahimahullah defon tudon nañu ko mom mi ci presentation bi ci début sira bi ci source yi muy borom subulul rashad subulul huda war rashad talibe imam as-suyuti la won waye tamit talibe imam al-qastallani la won rahimahullah rahmatullah alayhim mun wa dhakara ba'dhum min hadha as-sura من هذا سورة الكوثر لما رواه مسلم عن أنس أنه قال بينما ولا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع بصره مبتسما فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر mone am na ñen ñoo xamne tuddu nañ ci façon bi nga xamne yonnati bi alayhi salatu wassalam day gis boromam ci nelaw muy wax ak mom li nga xamne moy suratul kawthar ndax imam muslim dafa solo ci jele ci sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu wa an muslim mone benn bes bi nga xamantene dañoo massa nek ak yonent bi ndaw yalla li alayhi salatu wassalam fek mu newon ñu newon ak mom mu jekki melni ku gem melni ku nelaw jekki rek melni ku nelaw après mu yëkëti xol ak gisam xol ba paré di muñ dafa gem jekki xol di muñ fa qaraa dal mu dal di tari mom alayhi salatu wassalam bismillahir rahmanir rahim ci turu suñu borom mu fess del ak yermane te yermandem joju yaatu lay tambale ne inna a'taynakal kawthar ñun de ñola jox al kawthar di dex gogole bani aya yi jeexi imam ar-rafi'i nak rahimahullah andina wax ju am solo jumu def ta'liq ci wax ji ni li ñen ñi ne suratul kawsar lu mel ci lu mel ni la wacc moy yonnati bi alayhi salatu wassalam di nelaw gis boromam ci nelaw yi muy wax ak mom mune fahima fahimuna min al ahadith anna surata nazalat fi tilka al ighfa'a wa qalu min al wahyi ma kana yatihi fi an nawm li anna ru'ya al anbiya wahyi mom imam ar-rafi'i rahimahullah muné amna ño xamantene ni daño comprendre ci hadith yi que ne suratu al-kawthar dafa wacc ci gem gogou yonnati bi alayhi salatu wassalam gemmon melni ku don nelaw ci kaw lolu ñu ne wahyu bi leg leg day dikkel yonnati bi alayhi salatu wassalam fek mu ngi nelaw ndax nel gentu yonnati alayhi salatu wassalam revelation la مونه موم امام الرافعي وهذا صحيح لكن الاشبه ان يقال القران كله نزل في اليقظه مونه واخ جي دي دلو جوبلو لو وير لا واي ليغا خامني دال مو غينا جيغي ميرمي لي غينا فين دال دا غينا نديرو ميرمي كني ني لا ديمي moy ñu ne alquran de lepp ci jeber moy yonnati bi alayhi salatu wasallam alquran bi yep li ci wacc yep amul lenn lu ci wacc fek mu don nelaw mom alayhi salatu wasallam mom nak ci bir wax yim wax mune warada fi ba'd ar-riwayat annahu umiya عليه وقد يحمل ذلك على يحمل ذلك على الحالة التي تعتريه عند نزول الوحي ويقال لها برحاء الوحي موم امام الرافعي من موم لي ني لي دغرل ني لما واخ نون امانه موي لي جينا دغر موي كن القران بي ليب دا فا نييو سي فك يونتي بي عليه الصلاه والسلام مس نلاولون moy ne rot na ci yenn version yi ke ne mom yonnati bi alayhi salatu wasalam dafa jekki jekkon ke mom dafa jekkon melni kuy nelaw jekki rek melni ku nelaw comme urmi alayhi moy ko xamne buñ jekke rek nit jekki rek melni da commencer nelaw nonu ndax am lu ko dal melni ku xawa xam muna waqat يحمل على ذلك على الحالة التي تعتريه عند نزول الوحي من le fait que lolu mu melni ku don nelaw nonu lolou dafa bok ci façon yi nga xamné wahy bi doon nako dikkel ta mom lañuy wax buraha'ul wahy moy da koy dikkel fekk mir mi da koy japp ba melni day melni ku febar febar gu metti febar gog nak moy tax mu melni kuy nelaw waye réellement nelawul lolou nak mom la imam as-suyuti rahimahullah muné ما قاله الإمام الرافعي هذا الذي قاله الإمام الرافعي في غاية الاتجاه مونه ليغا خامتاني موم لا امام الرافعي واخني موغا تي نجوم بوختالو لي غينا رافيت سي جوبلو واي غو خامني موم لا نمانا تيكي واخ جي كن يونتي عليه الصلاه والسلام سوره الكوثر بيمي واتش دافا ميلون نيكوي نلاو جيكي رك yewu non kon lolou ñu gis ne kon alquran bi dara ñewu ci fekk yonnati bi alayhi salatu wassalam doon nelaw lolou wallahu ta'ala a'lam 7e façon bi nga xamne mom lako wahyu bi doon dikkel mom alayhi salatu wassalam moy mu dikkel ko ka dawi nahl moy da ko doon dikkel wahyu bi mu melni abey yi buñuy biiw buñu nan sen son bobu leg leg wahyu bi da ko don dikkel non lol nak imam ahmad ibn hanbal ak al hakim rahimahullah solo nañ jele ci sayyidna umar ibn al khattab radiyallahu anhu annahu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha unzila alayhi yusma'u 'inda wajhihi kadawi an-nahl mune mom sayyidna umar ibn al khattab radiyallahu anhu mune yonent bi alayhi salatu wassalam buñu masona wacc al qur'an ci mom dañu don deg buñu newon ci kanam dañu don deg melni ka dawi nakhli kom son bi nga xamne mom la abey yi di def non lañ don deg bi nga xamantene ni mo ci tegu moy muy 8e bi di dernier bi inshallah moy al ilm alladhi yulqihi Allah ta'ala fi qalbihi wa ala lisanihi 'inda al ijtihad fi al ahkam moy xam xam bi nga xamne mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala di def ci xolam ak ci lammeñam mom alayhi salatu wassalam buy def ijtihad ci walu atay xam nga bi tam nga ne ma me bi yot bele ñoo bok moy inna ruhal qudus nafatha fi ru'i moy bim ne jibril alayhi salatu wasalam dafa euf ci sama xol dañ na lor li wak li amna difference ndax bi ni moy ne moy ci façon comme ay xew xew yu xew mu war ci joxe atté xam xam bobu nga xamne mom la suñu borom di def ci deun mom yonent bi alayhi salatu wasalam bamuy joxe atté façon bobu la ta yonent bi alayhi salatu wasalam suñu borom mo wax wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha mom alayhi salatu wasalam da du wax ci ndax bané xaman wala bo day wax ci lo xamanteni ci air bi non du wax ndax li nga xamne mom lañu xamé ñun ni ke banex mom du ne da ne day wax lu ko neex ta neexul borom bi subhanahu wa ta'ala in huwa limi wax nekul illa limuy genn ci lammeñam nekul illa wahyun ludul wahyu moy revelation bo xamne yuha dañ ko ko dey mom la ko suñu borom di dey kon lu mu wax suñu borom ak ko wax lo ta neewon nako walaw taqawwala alayna ba'd al-aqawil moy mushrikuna bagn ne mom day fomenter yi muy wax moko créer al-quran ji ñune mom dal asatirul awwalin que al-quran ji ay mythologie des anciens la ay lebon lepon la rek iktatabaha do bo bindulu mom dal dañ ko koy dicté bukratan wa asila goudiyé goni dañ ko koy dicté da dañ néwon da ben way bu né feulé ci biti dëkk ba mom mokoy falay dem mokoy jangal ta kani wax kat ab ajam la moy ko xamne du arab motax muné lisanul ladhi yulhiduna ajamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin yen ki ene mokoy jangal ki tax ngeen di jalgati sama alquran gi nan du deug dañ ko koy jangal yeen koku ngeen ne dañ koy jangal ab pers la wajjo la jo xamanteni degul sax arab ta alquran ji arab du leer la bu leer ngeen ne dañ ko koy jangal kon moy ne yoy mu don wax di joxe arté ak lumu wax ci wahyu bi la bok motax sayyidina abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhuma مُنَ كُنْتُ أَكْتُبُ كُلُّ مَا سَمِعْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ فَقَالُوا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ حديث مُنْكِ صَحِيحُ إِمَامُ الْبُخَارِي مُنَ رَحِمَهُ اللَّهُ مُنَ دَامَا دُونْ بِنْد لِيبْ لُو خَامْنِي مَسْنَا كُو دِيغِي تِي يُونَانْتِي بِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِيغِي نَا قُرَيْش وَقُرَيْش dal di may téré né len né ma é yow xolal li ngay def né len rasulullah mi ndaw yalla wi muy yonnati bi sallalahu alayhi wasallam nit la rek moy day wax di joom di man na day joom comme ni nit ñepp di joomé yusuf bo yuxti day deug day joom tamit néna lolu tax ma arrêté ma dem nak wax ko yonnati bi alayhi salatu wassalam mu wané lamagne bi wan ko lamagne bi nako bindal wallahi la yakhruju minhu illa alhaq mangi wat kené du génn ci borom bi kené du génn ci sama lamagne wi lulul deug génn bindal ndax wahyu la kon 8ème bi moy xam xam bobu nga xamné suñu borom da koy dox diko def ci xolam ak ci lamagneam budé ittihad façon jamono ittihad dafa xew ndax yaronte bi alayhi salatu wassalam xamnañ ne ma'soum la comme yaronte alayhi salatu wassalam moy yalla dalena ñongal ci bakkar ak tamit ay erreur lolu mom moy façon yi nga xamantene ni mom la yaronte bi alayhi salatu wassalam don joté wahyu bi mom alayhi salatu wassalam yi ñoy façon yi nga xamne ñoo ci gëna wër amna yenen comme niñu ko tudde won ci début wi légui nak mu dess ki doon indi pour mortali ndariñ ji moy melokanu ki doon indi wahyu bi nan la melon moy jibril alayhi salatu wassalam mom don na dikkel yonent bi alayhi salatu wasalam leg leg ci ni nga xamne nonu lako suñu borom binde ndax jibril mom dañ ko yonent borom bi subhanahu wa ta'ala dako bind mo am 600 laf 600 janah 600 laf la jibril am alayhi salatu wasalam mom nak ci façon bobu nonu ko suñu borom binde yonent bi alayhi salatu wassalam ñaar yon la ko ci mësa gis ben bi moy ci al isra wal mi'raj moy bim démé ci asaman ci mom alayhi salatu wassalam benen bi ci souf si le makala won al ajiyad ajiyad la won bi nga xamanteni tudon nañ ko fi biñu ci tollé bi nga xamné yonent bi alayhi salatu wassalam mom moko lajjon neko won ngir est ce man nako gis wala deet mom jibril alayhi salatu wassalam yoy yeb waxon nañu ko bi nga xamantene tollu nañu ci wallahu ta'ala a'lam walillahi alhamdu wal minna mom nak jibril alayhi salatu wassalam kon don na dikkel yonnati bi alayhi salatu wassalam kon bu ñëkk bi ni ko suñu borom binde te wax nañ la ñaar yoon yi nga xamne ci lako yonnati bi alayhi salatu wassalam gisse non waye leg leg don nako gis ci mu ñëw nek goor go xamne day wex tal yere yi dañuy wex sol yere yu wex tal karaw gi ñuul kook te lolu moy hadith bu siiw bobu nek ci sahih imam muslim hadith sayyidina umar ibn al khattab bobu nga xamne ci la waxawone moy kitabul iman bi nga xamantene bayna nahnu inda rasulillah iz aqbala rajul shadid bayad thiyab ainsi de suite moné benn bes bi nga xamne dañu togon ak yonnati bi alayhi salatu wassalam mom mu ñew nu mu tuddu jibril benn way ñew bo xamne yere yu wex tal la sol te gisun ci mom jeexitalu poussière ndax réellement comme néna ken xamuko ci ñun moy il est étrange ken xamuko ci ñun kon lool grawul mais mu ñew yere yu wex te xamnañ ni kep kuñ xamul masonu joge désert bi japp ko fi mu joge bala aksi poussière lay defu peun ki nak amul benn poussière bu tak ci mom te dekkul dekk bi ñun ñu fi tok xamnañ dekk bi xamnañ ñu fi dekk te kenn xamuko ci ñun ah lolu nak lu yéme la motax bimu paré yonnati bi alayhi salatu wassalam waxon ne يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم من بيغا خامتيني كي لا ديمي حديث بوسي بوبو مو نيون دون لاج لان موي اسلام لان موي ايمان لان موي احسان اك يوم القيام من بيم ديمي دا ني يا عمر رضي الله عنه دا خامغا كي رون لاج لول لاكو يونتي بي عليه الصلاه والسلام واخ Sayyidina Umar radiyallahu anhu ne ko yalla ak ndawam de ñoo xam mu ne ko Jibril le won dafa dikkon ngir jangal leen seen diine kon ñu gis ne kon Jibril alayhi salatu wassalam leg leg doon na ñewul yonanti bi alayhi salatu wassalam ci forme nit ko xamne comme niñ décrire legi waye tamit doon na ñew leg leg yor jëmmu melokanu dihyatun khalifa al kalbi radiyallahu anhu bi sahaba bobu nga xamne mo daqon ci sahabatul kiram comme ni imam as-suyuti wax ci alfiya bi ne ajmaluhum dihyat moy ki len gina rafet qad ata min surati jibril aw kama qala imam as-suyuti mune ki gino na rafet ci sahaba yi radiyallahu anhu moy dihya te ñewna ci melokanam jibril alayhi salatu wassalam mom ak jarir ibn abdullah al-bajali comme ni sayna umar ibn al-khattab don wax nan jarir ibn abdullah al-bajali yusuf hadhihi al-umma moy yusuf xet yonnati bi alayhi salatu wassalam tellement di mu rafeta won mom sayyidina jarir ibn abdullah al-bajali sayyidina jibril alayhi salatu wassalam don na ñew kon di yor forme dihyatu al kalbi rahimahullah radiyallahu anhu comme ni nga xamne non la ñewé ci sunanu an-nasa'i te sayyidina abdullah ibn umar ibn al khattab radiyallahu anhu ma dal dikoy solo muné kana jibril ya'ti an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi surati dihyatu al kalbi jibril de alayhi salatu wassalam don na ñew dikkel yonenti bi alayhi salatu wassalam ci melo dihya momu al kalbi radiyallahu anhu nako non yaay ummu salama tamit newon na yonnati bi alayhi salatu wassalam ben jour mais gisna la nga taxaw ak dihya rek sa taxaw bu yag bobu nga taxaw ak mom monako gis nga ko monako waw monako du dihya waye jibril la won alayhi salatu wassalam kon ñu gis ne doon na ñew lan mom jibril mi doon andi wahyu bi yonnati bi alayhi salatu wassalam gis nako ci ni nga xamne nonu la koy suñu borom bindé waye gis nako mu ñew ci melokanu goor go xamne yéere yu wex tal la sol karaw gi ñuul kuk waye tamit ñew na ci melokanu dihya al kalbi radiyallahu anhu waye tamit ñew na tamit ci yenen façon yenen forme yo xamne du dihya comme ni nga xamné Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu bo démé ci tarjumam dinañ de comme ci i'lam siyaru alamin nubala diñ ko fa gis bi nga xamantene mom ci la and ak bayam di Al Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu ñew di ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ñu yeglu sayna Al Abbas radiyallahu anhu yeglu yonnati bi alayhi salatu wassalam deggu ko di wax am kumuy waxal mais mom gisuko mom mu mer après comme li nga xamne mu xawa affaire bi nakari ko mu dem andat ak dom ji Abdullah ibn Abbas ñibi bi mi dem monako gis nga sa domu ki bi baytikh bi ndax Abdullah al Abbas rakku Abdullah mi jur yonnati bi alayhi salatu wassalam la mune Abdullah ibn Abbas di dom gis nga sa domu baytikh bi ma ngi wax ak mom falewuma muneko de Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu neko da am ku nekkon kum don waxal motax muneko wax ak kan man ma taxaw gis ci neeg bi mu tok fele ci bir neeg bi ma yeglu muneko wa da am kum don waxal ñu neko ñu dem fekk yonnati bi alayhi salatu wasalam pare mu fekk mu tok nam togawon mu dal di yeglu muneko ñu entrer len mu aksi nuyo muneko sanke de dama fe ñew di wax ak yow deguma nga fonduma Abdullah mi nak neena da am ko nekkalon muneko ndax gis nga ko yaronata sallallahu alaihi wasallam ne ko ndax gis nga ko muneko waw muneko jibril lawon nga gis ne fofu day ñew kon mom jibril legleg ci benen forme bo xamanteni ni du forme précise wul ne kan la dihya lawon kon day ñew ci yenen forme yo xamanteni ni moy yo xamne mom du forme nit lay yor waye tamit mom jibril alayhi salatu wassalam don na ñew leg leg ci lamenu malakul jibal mom hadith bobu mu ngi ci sahih imam sahihayn sax bi nga xamantene ya aisha radhiyallahu anha da na yonent bi alayhi salatu wassalam ndax masna la dikkel metti gu gina metti lula dal uhud bo xamne metti gu joge ci yefer yi dal la lu gina melni uhud muneko waw netaliko hadith bobu neñ ci inshallah bi nga xamne moy rihlatu taif bi yonnati bi alayhi salatu wassalam deme taif ngir wolen andak sayyidina zaid ibn haritha radiyallahu anhuma ban ni muné ma garal sama bokku fofu ñu bañ abdu ya layl ñoñu ak moy sangu taif yo ñu bañ ba pare yamuñ ci bañ me ñu boole ko ñi seen xel yi déssé ak goné yi ñukoy xañ dakk ko mune bob ma nga fa joggé mahmuman ma nek ko xamné ku jaq man jaq lool mbir mi touché ma le fait que ñu dakk ma nonu néna may dox lu bari distance bu bari lo xamné presque warna mat ci 5 kilomètres lu toll non mu dox ko mom alayhi salatu wassalam neena te limu don dox non yep mu ngi don xol ci souf tellement ni nga xamne mbir mi non la ko touché won ak met ni nga xamne non la jatte won ci mbir mi neena ma jeki am luma deg ma xol ci kaw gis fa ila malakul jibal ma gis jibril la muy wax ne ko malakul jibal mo ngi ni sa borom moko yoni ci yaw ke ne deg na mom sa borom deg na li lima qala a luka laka li nga xamne mom la qawmuka laka lila say mbok wax muy wa taif ne ko nak mu ngi ni mom malakul jibal sa borom moma digel man ma yor malakul jibal moy malaka mi yor li jëm ci walu montagne amna suñu borom dafa yoy taw bi da am kum ko jox ni ki rayate revelation yi ci yonnati alayhi musa sallam ku nek da am kum ko jox wërse ginom ki nga xamne nak mom la denk montagne moy malakul jibal bim ñewé ci bobu wax ko ne ko yonnati bi alayhi salatu wasallam sa borom degg ni li la sa ñoñ wax né na nak boma yaw lay boma joxé ndigal rek ma jël ñaari montagne yu maggi tampalé ko seen kaw dal di len ala ba yonnati bi alayhi salatu wasallam ne ko la ya malakal jibal ne ko dedet yow malaka mi nga xamne yow la suñu borom denk walu montagne yi nga gis ne kon mom alayhi salatu wasallam jibril alayhi salatu wasallam bob dafa ñew presenter malakul jibal ne ko mu ngi ni mom da doon dikke nonu waye tamit doon na ñew tamit mom jibril ci ak ci lamenu sayyidina israfil alayhima afdal alayhima salatu wassalam kon lolu moy li nga xamne mo jemon ci wahyu bi ci nonu ci lañu matale li nga xamne mo jemon ci walu wahyu bi waccion ci yonent bi alayhi salatu wassalam kon ki jotaay bi di ñew ñu wara gis ginnaw biñu gisee révélation bi comme que c'était début révélation bi ñu xam lan moy wahyu bi ak ci yan façon lu doon dikke ak lan moy wahyu ak kikoy dikke muy di indi wahyu bi di jibril alayhi salatu wassalam ci yan melokan lu doon dikke lu nante bi alayhi salatu wassalam ginnaw bi nga xamantene xam nañ lool bi aunillahi wa minnatihi bi di ñew nak ñu continuer ci sira bi moy ana lan mo xew ginnaw iqra bismi rabbikal ladhi khalaq gis nañ ne ñun ñu ngi ci jamono ji nga xamne ci la iqra wacce nga xamne moy point bi nga xamne lolu moy li wone nubuwatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam moy le fait que yalla rang ko nubuwa gi muy xam xam bi nga xamne mo jëm ci walu mu tassare ko lolu phase bu ñëk bi muy iqra lolu ci la joté li nga xamne moy nubuwa gi ginnaw gi après lan mo xew ginnaw nubuwa gi lolu lañuy gis ak yan ay ñu wacc ak lan mo xew digënte iqra ak li xew ci kanam fofu lañuy lolu lañuy gis inshallah bi di ñew wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين